Ik was vandaag in het ziekenhuis. No my even dear man on the prize. She's only 90 years old, my friend. That's the circle of life. That's the circle of life. Grandparents dying unto me. Yet my little brother got another human being. And I'm an uncle now, not a generation man. Fuck a man inside my mind. Oh, sorry, ik moet even warm worden hoor. Godverdomme ja. Uit zijn bureau aan de telefoon. Ze belde me gewoon in het huis waar ik woon. Die bitch vroeg me zo naar mijn naam is CV. Zij me verwarming in en ik chill voor de tv. Man, ja, ah, van mijn tv, man. Ah, yeah, ah, yeah, ah, yeah, motherfucker, man. Enjoy that life. It can be over in a second. Mr. Shuffin in the house. Iran didn't bomb his motherfucking ass. No. Mr. Shuffin. In the house, got the shovel in the house. Iran didn't bomb his ass last night. I'm happy you're still alive, my friend. We got the shovel in the house. Yeah, yeah, yeah. Yo, Michel, kun je bas iets omhoog pompen qua volume. Oh shit, there you go. Oh my man. Ah, I told him. Ah, yeah, there we go. Ah, yeah, there we go. There we go. There we go. Yeah, ah. Got the pop in the house. Ja toch, niet dan. Brazilian even mute hoor, ik ben er gek van. Yeah, oh, just mute those people, man. They're trying to get a nice grooving going on. Ja toch, Bob? Lekker! Deze surfers gekoloniseerd. Ah, oh, yeah. Die Nederlands, die dromen van je reet. Dat slaat helemaal nergens op. Maar toch voel ik die nog. Oh. I feel the groove. Ah, I feel the groove, man, so fine. It's been a while since we jam online, but now we're here with each other, man. Look at the bag, get a watch bag. We got each other's back, man, that's for sure. Ja toch? Ja toch? Hey, pop! Kom op dan, kom op dan. Today, still with some struggling, man. It's a beautiful day today. From the left to the right, yeah, let's go. Did you forget to breathe? Bock, Alter, Brave. Was ist die Brasilianer, du Mann? Gott, du dumme Hummer, der harte Geil. Ah, hier, ah. Hey, Bob. Geef ons een paar lekker akkoorden, joh. You can do it, bro. Na 32 bpm. Ik was nog niet eens klaar met het volgende akkoord. Laat me dit loopje een beetje langer maken. Dat wij blijven in de rest in de nacht op de neus. Oh. idee, Michel. Ik was het er niet mee eens in het begin, maar nu wel. Ja, ja, ja. Ah, goed idee, Michel. Ja, ja, ja. Wat doen we dan met het tweede akkoord? Ja, even zoeken hoor. Oké, oké. Zo van C naar G. Oké, okay, oké. Okay. Oh, sorry. Harder gaan, maat. Ik hoor je bijna niet. drums niet stoppen, Michel. Let it roll, let it roll, let it roll. Pissen, ouwe. Maar we kunnen iets nieuws starten als jullie willen. For me it's all good. I'm just happy to be alive, motherfucker. Okay, let's make a new beat, new groove, new jam. Wellicht Michel even de drum stoppen, ander BPM of zo. What you thinking, boy? Talk to me, talk to me. Thank you.